Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidil murseline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bir Mektubat-ı Şerife dersinde daha birlikteyiz. İmam Rabbani Hazretleri itikadımızla ilgili peygamberlerin salavatullahi ala nebine alim ecma'in bizlere gönderilmesinin ne büyük nimet ve devlet olduğunu beyan eden bölümünde bizlere enbiya olmasa, peygamberler gönderilmese akılla mantıkla Allah bulunur mu, bilinir mi? Helal haram anlaşılır mı? Allah'ın neden razı olup neden razı olmadığı işte görüyorsunuz. Bu kadar ayet hadis olduğu halde hala bu kadar ihtilaf var. İlahiyatçıların çoğu birçok şeyleri inkar ediyorlar. Bir de peygamberlerin gönderilmediğini düşün. Kaldık bu adamların eline kalsak. Şimdi bile birisi helal haram diyor, birisi harama helal diyor. Bir de hadis-i şerifler olmasa, biaset olmasa, vahiy olmasa bu millet nasıl hakkı batıldan seçecek yani? Onu anlatıyordu. Geçen dersimiz orada kalmıştı. Şimdi oradan dersimize devam edeceğiz inşallah Rahman. Fenkı ile eğer denilirse, yani sual soruyor, sonra o suale cevap veriyor, sonra altta bir daha bir sual daha soracak, sonra ona bir daha cevap verecek. اِذَا كَانَ الْعَزَابُ الدَّائِمِيُّ الْاُخْرَوِيُّ sonsuz azap ahiretteki ebedi azap yani kafirler için menutan madem bağlanmıştır bil bi'seti peygamberlerin gönderilmesine bağlı. Çünkü ma kunna muazibin hatta yani ba'se rasul. Resul göndermesek azap etmeyeceğiz buyuruyor. Yani fetret devrindekiler peygambersiz dönemdekilere azap yok. Şimdi sen de dedin ki diyor peygamberlerin gönderilmesi bütün alemlere rahmet. Şimdi diyor ki peygamber gelmeseydi adam hiç olmasa azaba uğramazdı, toprak olurdu, yok olurdu, giderdi. Sonsuz azap ki peygamberlerin gönderilmesine bağlı kılınmış. Hani ben bazı derim ya vaazda. Ya hoca keşke gelip de bunları duymasaydık. Yani hiç olmazsa duymasak bilmeden yapardık. Günahımız az olurdu. Şimdi duyduk daha beter olduk gibi bir mantıkla bu soruyu sorarsanız diyor. Yani dersen ki buna peygamber gelmese bari adam toprak olacaktı. Dünyada da yedi içtiği naneler yanına kar kalacaktı. Şimdi peygamber geldiği için bu adam da ona uymadığı için inanmadığı için oldu ebedi cehennemlik. Bu peygamberin gönderilmesi nasıl rahmet oldu şimdi? O zaman febeyi manen hangi mana ile tekunül bi'zetu peygamberin gönderilmesi oldu rahmetel lil alemin. Bütün alemlere rahmet oldu. Nasıl rahmet oldu? 1 milyar, 1,5 milyar Müslüman var. 6,5 milyar cehenneme gidiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmeseydi bunlar hiç olmasa fetret devri gibi muamele görecektiler. Şeklinde bir soru. Sorulacak olursa ücibu ben cevap veririm. Ennel bi'sete peygamberlerin gönderilmesi ücibe cevap verildiği manasında güzel olabilir. Yani o da uygun. Ennel bi'sete peygamberlerin gönderilmesi aynı rahmeti Allah'ın kullarına acımasının ta kendisidir. Lienna çünkü gönderilmeleri sebebün li marifeti zati vacibil vücudi ve sıfatı teala ve tekaddes. Varlığı zorunlu olan yani kendinden olan Rabbimizin zatını tanımamıza ve sıfatlarını tanımamıza sebep oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmesi Allah'ın sıfatları hayat, ilim, semu, besar, irade, kudret, kelam, tekvir nereden sayacağız? Vücut, kıdem, beka, vahdaniyet. Varlığı, evveli olmaması, sonu olmaması, tek olması. Bunların hepsi iman, İslam, ilmi halinin ilk bölümünde izah edilmiş tek tek. İtikad Risalemizde de kısaca var. Bunları peygamberler gönderilmese kim anlatacaktı bize yani? Bu NASA'nın bilmem ne üstünden bulunacak şey değil ki. Bilmem gezegenlere füze atmaktan olacak iş mi? Allah'ı nereden tanıyacaksın? Daha Allah'ın Celle Celaluhu yarattığı mülklerin şurası birinci kat sema gözümüzle gördüğümüz yer ya. Oraya bile 500 senede ulaşılıyor. Işık hızıyla, daha da hızlı vasıtalarla. Ay, yıldızlar, gezegenler şurada duruyor. Yani birinci kat semadan çok düşük. Daha oralara, dünyanın sonuna geldiler, daha yeni gittiler oralara. Onu da çok bir şey zannediyorlar. Onu da işte orada su var mı, bilmem ateş var mı, araştırana kadar kıyamet kopacak. Bu şeyde bulamadılar. Yani sen de Allah'ın yarattıklarından en ufak bir şeye ulaşamadın. Peygamberler gönderilmese, laboratuvarlarla, efendim uzay üstleriyle, bilmem neleriyle Mevla bulunur mu ya? Yarattığını keşfedemiyorsun. Sivrisinek mucizesini çözemedin daha ya. Bit pirede neler var onu bilmiyorsun. Yani bir helikopter yapacaksın, böcekten örnek almak durumundasın. Bütün uçakların ve helikopterlerin, canlı cansız araçların projeleri hepsi böceklerden alınıyor. Allah'ın o kadar böceği var ki bunlardan 4-5 böcekten ancak bir şey almışlar. 5-10'u geçmez böcek sayısı. Yüz binlerce çeşidi var. Yani bunlardaki sanatı bile çözememişsin. Mevla'yı bulacağım. Akılla bulurum. Nasıl bulacaksın akılla? Veyye, peygamberlerin gönderilmesi mütezamminetün. İhtiva etmektedir. Lisaadetin, dünyeviyetin ve uhraviyetin, hem dünyadaki bütün mutluluklar, olgunluklar, mesutluklar, bahtiyarlıklar, hem ahiretteki kabir, mahşer, sırat, mizan, ebedi cennet inşallah sonumuz olsun. Bütün bu saadetler biasete bağlıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Yani bütün peygamberler dönemlerinde öyleydi. Aynı vazifelerle gönderildi. Onlar gelmeseydi kullar iki cihanda mesut, bahtiyar olamazlar. Yani peygamber geldiği halde bile olamadılar çoğu. Lut kavmi. Erkek erkeğe livatalar, kadın kadına da vardı. Lezbiyenlik de Lut kavminde vardı. Şimdi peygamber aralarında adamlar yine dünyada da pislikten, mikroptan, hastalıktan kurtulamadılar. Kafalarına da taş yağdı, geberdi gittiler. Haritadan silindiler. Yani şimdi peygamber varken bile adam doğruyu eğriyi bulamayan dolu ümmet var. Bir de peygamber olmasa adam ne bilecek iyi kötüden ya. Canım böyle istedi, gidiyor dümdüz. Halbuki dünyada batıyor orada. Zina yapıyorsun. Zinalardan ne oldu? Frengi hastalıkları oldu. Evvelki dönemlerde. Sonra şimdi AIDS'ler oldu. Bütün dünya mikroptan kırılıyor ya. Şu zinadan sebep, o ölümlerin sebebi ne kadardır acaba? Kanserlerin birçok sebebi yine Allah'ın yasak ettiği şeyleri içmelerden oluyor. Sigaralardan, içkilerden oluyor. Uyuşturuculardan oluyor. Şimdi peygamber gelip bunlar haram dediği halde bu millet dünya saadetine nail olamamış. Bu kadar hastalık, Türkiye'nin hepsini hastane yapsan müşteri bulursun. Millet evinden fazla hastanede yatıyor yani. Çünkü neden? Tıbb-ı nebevi uygulanmıyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduklarına uyulmuyor. Ne yemeğin önündeki sünnete uyuluyor, ne yerkenki sünnete uyuluyor. Ne bileyim, hangi sünnete uyuluyor yani? Bunlara uyulsa bu kadar hastalık olur mu? Medine'de Rum kralı doktor yolladı. Rumlar o zaman tıpta çok ileri. Mekke, Medine'de tabip yok. Yani koca karı ilaçlarıyla devam ediyorlar. Rumlar tıpta zirveye çıkmış o zaman. Şimdi bile tabii gavurlar baksana. Bu işte ileridirler yani. Tıp işlerinde. Bir ara işte Müslümanlar ilerledi tabii İslam'dan sonra da. Şimdi yeniden gavurlar şey diyor. Onların mirasını yiyor. Bir sene kaldı ya. Dükkan açtı böyle bir şey. Yani hediye hediye. Kralın hediyesi yani. Bizans'ın hediyesi. Efendim paramara istemiyor ya. Hastayım diye gelen yok. Hoca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haramdır gitmeyin demedi. Hasta olan gitsin. Doktor gavur da olabilir. Ehil kimse ona gidilir. Adam geldi dedi ki ben burada işsizlikten mahvoldum. Yani bunu aldım dedi yani. Bir senedir ben. Siz dedi hiç mi hasta olmazsınız dedi. Ben bunu anlayamadım dedi yani. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Biz öyle bir toplumuz ki acıkmadan yemeyiz, yedik mi de doymayız, doymadan kalkarız. Onun için de hasta olmayız dedi. Yani tıbbın özeti yani. Tıbbın özeti. Yarım satır. Şu uygulansa bizim millet beş oyun yiyor ya. 10 öğün yemek yenir mi arkadaş? 5 öğün yemek yenir mi? Hastalıkların baş sebebi idhalü taam alet taam. Yemek üstüne yemek sokmak. Taam mide işte sıvısını salgılamaya başlıyor. Safra kese çalışıyor falan filan. Asit ona göre yemeği eritecek asit falan. Daha mide kendi Allah'ın verdiği yani sistemi devreye sokacak. Sen bir yemek daha sokuyorsun. Bu sefer midenin bütün sinyalleri bozuluyor. Çünkü o yemek bitti diye yarım saat içinde hazma girer. Yarım saat sonra başladı asit salgılama. Sen bu sefer yeni yemek koydun oraya. E şimdi mide diyor ki ulan ne manyak adamsın diyor sana. Ben diyor burada diyor hazma geçtim. Yani bulaşık makineye, çamaşır makineye koydun kirlileri. Yıkamaya başladı. Programı var onun da. Düğmesine basıyorsun tık tık tık. Bir saatliğine ayarladın, iki saatliğine ayarladın. Şu kadar sıcak, şu kadar soğuk bilmem ne. Yaptın o program. E program 20 dakika geçmiş bir de açıyorsun kapağı. Programın ortasında bastın ona iki çamaşır daha. Makine ne olur? Kafayı yer. Ondan sonra da gidiyor bayisine. Ne oldu? Garanti süremiz şey oldu. Daha bitmedi. Bizim makine bozuldu. Lan sen prosedürüne uydun mu? Ne yaptın? Makine çalışırken programın içine kapıyı kapağı açıyorsun. Düğmeyi durdurmadan. Çalışan şeyi bir daha açıyorsun. Bir daha sokuyorsun. Bir daha açıyorsun. Ulan bir saate ayarlanmış onu. 50 kere açılır mı? Mide hazma başlıyor. Bu bir daha bir şey atıyor için. Ya mübarek adam dur diyor da. Bir iki saat, üç saat bir hazım geçsin. Yok. Yani hadis-i şeriflere uyulsa bu millet bu kadar hasta mı olur? Ne dünyada bela gelir ne ahirette bela gelir. Peygamberlerin bi'seti dünyevi uhravi saadetlerin sebebidir. Bugün belayı bulduksa peygamberler geldiği halde bu kadar hadis varken bu millet belayı bulmuş. Ya da hiç peygamber gelmediğini düşün. Bu milletin zaten Müslüman olması mümkün değil de dünyada da şu kadar hadislerin bereketiyle yine bir elimizi yıkıyoruz. Affedersin oramızı buramızı yıkıyoruz. Ne kusülden haberimiz var ne taharetten haberimiz var. Yemekten önce elini yıka mikrop olmaz. Yemekten sonra elini yıka falan. Bu kadar sünnetlere uyursa böyle hastalık mı olur ya? Yani ahireti bıraktık. Hadi görmüyorsun ahiret. Dünyada belayı görüyorsun göz göre göre bu millet. Helak oldu çoluğu çocuğu. Hep haramlar yüzünden. Şeriatı kaldırdın. Sünneti kaldırdın. Hadis-i şerifleri kaldırdın rafa. Laik devlet. Fransa'dan al, İsveç'ten al, İsviçre'den al, İtalya'dan al. Al al al. Yamalı bohça getirdin buraya. E şimdi ucu başı tutmuyor. Anayasa değiştir. Üçte biri değişmiş, üçte ikisi kalmış. Hadi şimdi geri kalanı değiştirelim. Bugün değiştirseler, ben sana söyleyeyim, ertesi gün pişman olacakları madde var. Neden? Diyecekler ki bunu düşünememişik. Çünkü neden? Senin aklın kasırdır, noksandır. Vahye dayansaydın, ayet hadise dayansaydın, hiçbir delik bırakmayacaktın. Sen şimdi aklın zaten her tarafı delik. Her gün yanlış yapıyorsun, öbür gün pişman olsun. Göya ben akıllı geçiniyorum, millet de beni akıllı zannediyor. Her gün ertesi gün olan bu işi nasıl yaptım? Maddi manevi başıma gelmeyen zarar kalmadı. En akıllı ben idim göya. Ya hangi akılla bu işler bulunur? Akıl vahyi anlamaya yarar. Vahyin yerine ikame edilemez. Sen gavurun kanunlarıyla, düzmece düzenleriyle memleketi yönetmeye kalktın. Ay 150 senede İttihat Terakki'den beri işte tanzimat, manzimat, şeriatı, sünneti kaldır kenara. 150 sene oldu bu tanzimat işleri herhalde. O gün bugün memleket iflah olmuyor. Küçüle kaldık bir avuç. Şimdi de onu bölmeye çalışıyorlar. 10-15 vilayete göz dikmiş Yahudi PKK'yı kullanıyor. Derken bu da gidecek. İç savaş var, dış savaş var şu an. Dün 24 saatte 8 şehit vardı dün. Dünden bugüne 24 saat olmadı. 8 şehit var şu an. Şeriat olsa, sünnet olsa, Kur'an'a bakılsa, biyasete bakılsa, peygamberin gönderildiği dine bakılsa, kısas uygulansa, ceza uygun verilse, bu kadar terörist eşkıya, hapishaneler terörist oluyor yine. Hep buna çıkacak. Bir de bakarsın af çıktı. Ya bu biter mi böyle? Ya onun için peygamberlerin gönderilme nimeti olmasa ne dünyada saadet olur ne ahirette. Kimse benim aklım yeter demez. Senin aklın evini yolu bulmaya etmez. Evinin yolunu bulmaya. Hatta evinin içinde affedersin tuvaletin yolunu bulmaya yetmez. Bir de kalkarsın bir de küt vurursun direğe. Gece. Işıkta zayıf falan. Uyku sersemi. Ne oldu? Ben banyoya gidiyordum ya. hastaneye gitti. Kırıldı kafan tabii çünkü neden? Bizim oda gibi de önde direk olursa bir gün vuracağız yani. Ya mübarek, ha buraya düz yola ne direk yaptınız? E işte sen çok akıllısın diye yaptılar ama senin kafan her zaman çalışmıyor. Bir de uykudan uyandın. Ha böyle gidiyorsun, küt vurdun direğe. Ya çok akıllıydın ya. Tuvalete gidemedin, 2 metre ilerse gittin. Doğru hastaneye acile kalktın değil mi? Kan revan içinde. Senin nerede kafan çalışıyor ya? Uyumam bir dert, uyanmam başka dert. Yarım saatte kafan yerine gelmez. 5 saatte gözün görmez. Ondan sonra tansiyonum düştü. Ondan sonra yok tansiyonum çıktı. Yok efendim. Kolesterolüm yükseldi. Sen arızalı bir insansın. Ben senden daha arızalı. Sen Allah'ın vahyiyle baş edebilir misin? Vahye ne lüzum var? Benim kafam çalışıyor. Peygamber niye gelmiş ya? Biz manyak mıyız? Ha akıllısın işte. Yönet memleketi. Yönetin bakalım hadi bakalım. Yasalar, anayasalar, hakimler, savcılar. Ha buradan adam tutukluyor, öbür savcı oradan salıyor. Don lastiği gibi kanunlar. Birine göre suç, birine göre suç değil. Memlekette her yer çökmüş. Ne adliye kalmış, ne bir şey kalmış. Ne hukuk kalmış, ne sistem kalmış. Teröristler mecliste ya. Teröristler mecliste. Fezlekeler hazırlanmış da bilmem ne. Fezleke, üfezlikü yani. Sırele gitsin. Nasıl olsa dolu madde var. Ya 8 tanenin fezlekesini kaldırsan ne olur? 80 bin tane, 8 milyon terörist var. Bununla baş edebilir misin? Ancak Kur'an baş eder. Kim katillik yapıyor, katile destek veriyor? Kısas. Yani devam, bitti. Öyle bir şey yok. Askerin, polisin kanı bu kadar bedava değil. Vatandaşın kanı bu kadar ucuz değil. Patlatıyorsun ortalığı, ondan sonra yaşayacaksın. Kendi nasıl yaşayacaksın? Şimdi onun için ve bir devletil bi'azeti, peygamberlerin gönderilmeleri büyük nimettir. Bize onlar öğretti. Biz onların dediğini yapsaydık bugün cennet hayatı yaşardık dünyada. Türkiye'de kan gövdeyi götürmezdi. Biz Kur'an'a bakmadık, sünneti terk ettik. Zaten ilahiyattaki hocalar tüm hadisleri inkar etme, tüm hadisleri ya, yani. Tümü değil. Bazı inanan ilahiyatçılar var, az. Tümü demeyelim, tüm hadisleri, ekseriyeti tüm hadisleri devreden dışarı bırakıyor. Böylece adamlar da peygamberin gönderilme nimetinden mahrum oluyor. Çünkü peygamberlerin gönderilme nimeti hadislere bakarsan fayda verir. Hadise inanmadığın zaman peygamber gönderilse sana ne? Ha gavur ha sen. Yani İmam Suyuti Hazretleri onu söylüyor. El-ihticac bir sünne. Sünnetin delil olma isimli bir kitabı var yani. O kitapta onu diyor. Bir adam diyor derse ki, yani usulü fıkıhta, usulü hadisteki şartlarına göre konuşuyor. Hadis, sünnet, hüccet değildir. Yani genel manada tabii sahih hadisleri konuşuyoruz. Sünnet diye bir delil yok. Kur'an bize yeter. Peygamberin hücceti, delilliği, sözlerinin manası, delilliği yok. Derse diyor bu adam öyle bir kafirdir ki Yahudi Hristiyan bile ondan aşağıdır diyor. İmam Suyuti söylüyor. Yahudi ve Hristiyanlar bile ondan yani daha yüksek seviyededir. O onlardan altına düşmüş cehennemin dibine. Sünnet inkarına. Bütün Kur'an Resul'e itaattan bahsediyor. Bu Kur'an'a itaat başka, Resul'e itaat başka. Birbirinden ayrılır mı? Ayrılmaz. O da vahiy, bu da vahiy. Ama sünnet diye ayrı bir delilimiz var. Kitap, sünnet, icma, kıyas. Bu 4 delile inanmak zorundasın. O zaman faydalanırsın. Sen hadisi kaldır at, ondan sonra efendim bu İslamiyet niye asrın sorunlarına cevap veremiyor? Sen hangi hadise baktığında cevap bulamadın? Yüz binlerce, milyonca hadis var. Hangi rivayetleri incelediğinde derdine derman bulamadın? Sen kendi kendine efendim oturmuşsun orada, ilahiyatı bitirdim, master yaptım, doçent oldum, profesör oldum diye din uyduruyorsun ya. Din uyduruyorsun bize. Ve bir devletil bi'aseti, peygamberlerin gönderilmesi devletiyle imtiaze seçildi. Ma uşeylek ve olel laiku yakışır. Cenab-ı Kusri Teala Mevlamızın yüce makamına neler yakışır. Amma o şeylerden ayrıldı ki ve onlar gayru laikin yakışmaz bir Allah'ımıza. Yani Mevla'ya ne demek yakışır, ne demek yakışmaz. Ne demek yakışmaz? Hangi sıfat ona uygun? İlim. Tamam. Hangi sıfat ona uygun değil? Cehalet uygun değil. Biz bunu neyle anladık? Peygamberlerin gönderilme devletiyle anladık. Yoksa Aziz Bayındır gibi profesör olmuş. Ondan sonra vakıf kurmuş bilmem ne. Millete fetva veriyor. Ondan sonra sen ne diyor? Yakında onların hep seslerini koyacağım. Bizim siteye topluyorum işte o sesleri. Ne diyor çocuğa? Allah ne bilsin senin kimden evleneceğini diyor. Ya şimdi sen bu kadar okumuşsun, profesör olmuşsun hem de ilahiyattan. Diyorsun ki Allah bilmez. Peki peygamber niye gönderildi bize? Mevla'ya ne yakışır ne yakışmaz. Sıfatlarını öğretmeye gönderildi. Sen hiç hadis okumuyor musun? Ayet okumuyor musun? Vallahi bi külli şeyin alim. Bütün Kur'an dolmuş. Allah her şeyi bilir. Allah her şeyi bilir. Ayetini bilmiyor musun sen? Diyorsun ki senin kimle evleneceğini bilmez. Bir de Allah'a diyorsun ya. Bu adam vakıf kurmuş orada konuşmacılar getiriyor. Benim aleyhime onun aleyhine. İki de bir konuşma yapıyor. Ya sen Allah'ın aleyhine konuşuyorsun zaten. Benim aleyhime konuşman da bir şey yok ki. Allah'a diyorsun ki cahili aşağı. Onun için feynne ukulena çünkü bizim akıllarımız el arca topal. El umye kör. Topal aklımız iki adım gidemez biz akıllan. Kör. Kafası çalışmaz. Elleti o akıllar iyi onlar müttesimetün. Nişanlanmıştı bir simetil imkan. İmkan yani senin aklın olsa da olurdu olmasa da olmazdı. Olmasa da olurdu. Benim de aynı. Ben yaratılsam da olurdu yaratılmasam da olurdu. Ben hiç yaratılmasaydım dünyanın ne seksik olurdu. Allah'ın mülkünde ne noksan olurdu yani. Alemi imkandayız ne demek? Hepimiz mümkün varlıklarız. Varlığımız, yokluğumuz düşünülebilir. Ama Allah'sız bir alem düşünülebilir mi? E senin aklın mümkün bir defa. Mümkün demek bir defa baştan olsan da olur, olmasan da olur. Bir defa oradan itibarın sıfır. Vel hudûz. Hudûz sonradan olmuşsun yani. E sonradan olma bir şey. Her şeyin nesi muteber, atiki, antikası, eskisi, kadimi, şusu, busu, denenmişi falan filan. E sen daha dün çıkmışsın. Evet. Keyfe tarifu nasıl anlayacak bu akıl? Ve keyfe tüdrikü nasıl idrak edecek? Ma o şeyki huve o münasibun yakışır li hazratil vücub. Allah Teala'nın vücub mertebesine. Vücub yani yokluğu düşünülemez. Ellezi öyle bir vücub ki min levazimi onun lazımlarından biri de el kıdemi kıdemdir. Kıdem ne demek? Evveli olmamak. E şimdi Allah Teala vacibül vücuttur. Onun için de kadimdir. Ne demek ne kadar geri gitsen efendim varlığının başlangıcını bulamazsın. Çünkü yok olduğu bir zaman yok. Çünkü hep var. Peki bizimki ne? İmkan. İmkan ne demek? Olsan olur olmasan olur. Bu neyi gerektirir? Hudüsü. Hudüs ne demek? Sen sonradansın. Yani 50 sene evvele gitsen ben yoktum. 70 sene evvele gitsen sen yoktun. 7000 sene evvele gitsen Adem baban yoktu. Dolayısıyla sen şimdi minel esma bu vücut mertebesi kadim olan Allah'ımızın isimleri neler yakışır ve sıfatı hangi sıfatlar ona 99 isim. O zaman 1001 ismi şerif. Sen bunlara hadisler gelmese Allah'ın ismini nasıl bileceksin? Acayip incelikler var. Cevat cömert demek, sehî de cömert demek. Hadiste geçtiği için Allah'a cevat diyorsun. Ne gafurun halim cevadun kerim diyorsun. Ama sehî diyemiyorsun Allah'a. Sehî bir adam cömertse sana bana diyorsun ki bu adam sehîdir. Yani cömert. Bana sehavet diyorsun. Cevat Allah'a diyebiliyorsun, sehî diyemiyorsun. Ne farkı var sehî ile cevat? İşte öyle ince meseleler var ki o kelimelerin arasında. Birinde Mevla'ya yakışıyor, birinde yakışmıyor. Senin aklın ermiyor. Onun için hadis-i şerifte varsa diyebiliyorsun, yoksa diyemiyorsun o ismi. Mevla'ya yakışan hangi isimler var, hangi sıfatlar var? Ve ma hangi şeyler la yunasibu yakışmaz. Hu Allahu Teala minha isimlerden, sıfatlardan hangileri uygun değil hatta yutlıka ta ki kullansın aleyhi Mevla hakkında zâke uygun olanı. Yani mesela cevat diyebilsin ve işlerini be sakınsın minha zâbünden yani sehî demekten sakınsın falan filan. Bel bilakis hatta ası da var. Hüve akıl yani bizim kasır aklımız kesir ama çoğu kere yez omuz zanneder min nuksani kendi eksik olduğu için el kemale mükemmelliği nuksanen noksanlık ve naksa noksanlığı kemale mükemmellik. Şu kafa basmıyor. Şimdi mesela insanlar içerisinde adamın çocuğu olsa nasıldır? Kemaldir. İyi çocuklar var hatta. 20 çocuğu var maşallah. 50 çocuğu var. Bu neymiş ya falan. Yani onu mükemmellik zanneder. Kısırı olsa çocuğu olmasa falan adam mı? Yani Allah Allah çocuğu da olmamış falan. Zürriyetsiz falan. Böyle de konuşurlar yani. Ne alakası var da o ayrı bir şey. Şimdi çocuğu olmayı kemalat zannederler. Çocuğu olmamayı noksanlık zannederler. Bunun için Allah hakkında da ne kullanırlar? Allah hakkında nasıldı bu iş? Celle Celal. Çocuğu var desen şirk oluyor, gavur olursun. Çocuğu yok demek tevhid oluyor. Tenzih oluyor. Ama şimdi bizim aklımıza baksan adam diyor Allah baba diyor. Haşa. Çünkü neden? Allah'ı methettiğini zannediyor. Allah baba büyük yani baba. Hani adama diyor ki baba adam. O da onun için Allah baba diyerek zannediyor hürmet ediyorum. Halbuki baba dediğin zaman çocuğu olmuş oluyor. Çocuğu var demek kendi cinsinden parçası var demek oluyor. Kendi cinsinden olduğu zaman o da onunla beraber oluyor. O da noksanlık sahibi, o da noksanlık sahibi oluyor. Çünkü çocuk en nihayetinde babasının sırrıdır. Babasına cinsindendir. E sen Allah'ın çocuğu var dedim. Haşa, Allah'ın kendi cinsinden bir varlık daha var demiş oluyorsun. E kendi cinsinden olduğu zaman o da o zaman ne oldu? Allah'a ortak olacak. Onun da üstün sıfatları olması lazım. Halbuki Allah'tan başka üstün sıfatları olan yok. Onun cinsi yok. Onun şekli yok. Akla bırakırsan efendim yukarıda olmayı üstünlük zanneder. İşte Allah nerede? İşte Allah gökte. Yukarıda Allah var. Halbuki Allah'ı sövmek gibidir bu. Çünkü neden? Ona yön isnat ediyorsun. Yön isnat ettiğin zaman o da muhtaç olmuş oluyor senin benim gibi. Altı yönden dışarı çıkamaz oluyor. Halbuki yönler yokken o vardı. Bütün yönleri o yoktan yarattı. Onun mekanı olmaz. Ama sen yukarıda diyerek hürmet ettim zannediyorsun. Baba diyerek tazim ettim zannediyorsun. Halbuki baba demek şirktir. Oğlu var deyince kafir oluyorsun. Kızı var deyince. Anladın mı? Akla bırakırsak bu işi üstünlük zanneder, noksanlığı. Üstünlüğü de noksanlık zanneder. Ya Allah'ın oğlu yok, kızı yok, karısı yok. Allah ne yapıyor öyle tek başına ya? Haşa. Bu sefer onu zor zanneder, Allah yapayalnız kalmış. Tövbe estağfurullah. Mevla her şey yokken o vardı zaten. Bir şey mi vardı onunla beraber? Ezelde. Bu işler akılla çözülmez diyor yani. Vâdet temîzû. Bu Allah Teala hakkında uygun olan isim ve sıfatları onun hakkında kullanmak ve inanmak ve zikretmek, uygun olmayanlardan seçebilmek. Mesela Allah'a babalık haşa istat edilemez. Yukarıda denilemez haşa. Bu temyiz yani seçme kabiliyeti. İndel fakir, bu fakire göre diyor bana göre fevga cemi'in ni'amiz zahireti vel batineti, görünen görünmeyen bütün nimetlerin üstündedir. Yani görünen bu kadar nimetimiz var. Elimiz, yüzümüz, gözümüz, kulağımız, aklımız, beynimiz. İşte içimizde bu kadar bağırsak, ciğer, dalak, böbrek, beyin. Yani içimizde görünmeyen öyle nimetler var. Bir tanesi kopsa damarın adam mahvoluyor. Görünmeyen nimetler sonsuz. Görünen nimetler üstümüzde yediğimiz, içtiğimiz, önümüz, arkamız dolu. Ama diyor bunların hepsinin üstündeki nimet bana göre hangisi biliyor musun? Şu peygamberlerin gönderilmesi bereketi ne? Allah hakkında caiz olup olmayan isimleri, sıfatları bildirmesi. Yani Rabbimizi tanımamızdan büyük nimet yok. Çünkü bak gavurlarda da el ayak var, göz kulak var. Gavurlarda bizden fazla da para var. Her imkanları var, teknolojileri var. Ama Allah hakkında layık olan sıfatları, isimleri bilmiyorlar. Rablerini tanımıyorlar. O zaman ne oldu? Hangisini değiştirebiliriz? Bize deseler dünyanın 7 milyar dolarlık en büyük serveti olan 100 milyar dolarlık Amerika'nın şu Yahudisini lan değişir misin Allah hakkındaki isim ve sıfatlara inanmanı ve bilmeni? Ben değişmem. Demek ondan zenginim. Demek ki Mevla'nın hangi isim ve sıfatların Mevla'ya uygun olduğunu peygamberlerin gönderilmesi vasıtasıyla bize bildirmesinin nimetinden daha üstün bir nimet yok. Ve şeddül mahrumin, mahrumların en kötüleri, mines saadeti, mutluluktan, saadetten, bahtiyarlıktan en çok mahrum olanlar kimdir biliyor musunuz diyor. Men öyle kimseler gensi bu nispet ediyor. İlahi Cenab-ı Kudüs-i Teala Allah'ımızın mukaddes münezzeh o arı duru makamına umuran gayra münasibetin uykunsuz uykunsuz işler işte Allah yukarıda aşağıda Allah geldi Allah gitti haşa Allah baba Allah şöyle haşa ve eşya gayra laikatin bi Teala Rabbimize hiç yakışmayan şeyleri Allah'a nispet ediyorlar. Ya kâvurları bıraktık. Yahudi Hristiyanı bıraktık. Tevrat İncil'i değiştirmişler onları bıraktık. Ateistler bilmem hepsini bıraktık. Ya adam ilahiyattan profesör oluyor. Süleymaniye Vakfı'nın başına geçmiş. Ve millete fıkıh fetva veriyor. Senelerce Diyanet'in fetvacısı buydu. Sonra Diyanet anladı bunun ne mal olduğunu attılar mı bunu ne oldu emekli oldu. Süleymaniye vaziyine son verdi. Adam demez mi ki Allah senin evleneceğin kızı ne bilsin? Mahrumların en şiddetlisi kimmiş? Allah'a yakışmayan şeyleri nispet edenler. Yani gavuru boş verdik. Sen hocasın, ayet hadis okuyorsun göğe, diyorsun ki Allah bilmiyor. Allah'a cehalet nispet edilir mi? Allah'a en yakışmayan şey cehalettir. Allah'a en yakışan şey ilimdir. Sen Allah'a ilim sıfatını nispet edeceğine nasıl cehaleti isnat edersin? Yazıklar olsun. Vellezî o şey ki meyyeze seçti, ayırdı. El hakka hakkanil batılı batıldan. Yani bu haktır, bu batıl. Allah'ın cehalet sıfatı var, haşa. Bu batıl. Allah'ın ilim sıfatı var, her şeyi bilir. Bu haktır. Allah göktedir. Haşa, bu batıl. Allah bütün mekanlardan münezzeh. Bu haktır. Bunun gibi. Allah zulüm yapar. Bak bu kulunu hasta etti. Bak şu çocuğu efendim bilmem ne hastası etti. Anasının karnında bu çocuğun ne günahı vardı da bu çocuk sakat doğdu falan filan. Zulüm var Allah'ta. Haşa, bu batıldır. Hikmetini bilmiyorsun, konuşma. Peki Allah zulümden münezzehtir. Zerre kadar zulmetmez. Bu haktır. Hakkı batıldan ayıran neymiş? Hüvel bi'asetü peygamberlerin gönderilmesidir. Hadisler olmasa nasıl seçeceğiz bunları? Vellezi o şey ki ferraka ayırdı beynel müstehikki hak eden lil ibadet. Kim ibadeti hak etmiş? Yani kendisine kulluk edilmeye müstahak. İşte la ilahe illallah. Allah'tan gayri ilah yok. Ne demek? İbadeti hak eden yok. Çünkü hiçbir iyilik yaratan yok. Sen benim kulluğumu nereden hak edeceksin? Bana iyilik vereceksin. Ben sana çay verdim. Kimin çayını verdim? Kimin şekeriyle? Kimin suyuyla? Kimin ateşiyle? Şimdi ben sana teşekkür ederim ama ibadet etmem. Benim sana şu kadar iyiliğim var. Ben seni doğurdum. Ananım, babanım. Ben sana itaat ederim. Teşekkür ederim meşru işlerde. Ama ben sana ibadet edemem. Anamsın diye sana tapamam. Ben hocayım, ben şeyhim. Olabilirsin. Ben senden ilim öğrenirim, istifade ederim, teşekkür ederim. Lafını dinlerim. Meşruda. Meşruda. Ben sana ibadet edemem. Ama şimdi öyle hocalar türemiş. Diyor ki askeriye de ilerlemek için diyor. İçki iç diyor, iki tek atabilirsin. Şimdi Allah haram etmiş, bu hocaya dinlenilir mi? Kadına diyormuş ki, sen asker karısısın, plajlara git ha. Hoca hoca diyor bunu. Fıkıhçı. O da demiş ki plaja git. Ama sakın mayo giyme. Niye? Mayo giyersen derler ki acaba bu efendim Müslüman mı, dindar mı, mürteci mi, irticacı mı? Ne olsun? Bikini giy kızım. Oldu mu? Bikini giy diyormuş. Hoca diyor bunu, hoca. Türkiye'nin en meşhur hocalarında. Diyormuş ki bikini giy. Anlamasınlar diyormuş. Kocan ilerlesin. Nereye kadar? Cehenneme kadar ilerlesin tabii ki. General oldu. Ne olacak? Karıyı bikini giydirerekten efendim takıya yaparaktan milleti kandırarak neymiş? Ben Müslüman değilim ha. Ulan neysen olsun. Bikini giyiyorsan giy. Bana ne bikini giyenden? Memlekette hürriyet var, özgürlük var. İstersen çırılçıplak gez. Ben ne alakadar eder? Ama milleti kandırmak için bikini giy de kocan bir yere gelsin, on sonra ihtilal yaparız. Saçmalığa bak. Tabii ihtilal yapacaklar. Onlara ihtilal yapıldı bu sefer. Çünkü neden? Ya helal belli, haram belli. Peygamber gönderildi bize. Hiç Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gidin şurada gavurları işte ajan olun da içine girmek için karnınızı soyun, bikini giydirin diye bir hadis var mı? 104 kitapta böyle bir fetva var mı ya? 104 kitabın değiştirilmişinde bile yok ya. Değiştirilmişinde bile yok. İşte onun için peygamberle hakkı batıldan ayıracaklar. İbadete müstahak ancak Allah'tır. Hocasın, şeyhsin diye uçuyorsun, kaçıyorsun diye, amirsin, memursun, anamsın, babamsın diye ben sana ibadet edemem. La ta'atel mahluk fi ma'siyetil halik. Yaratana isyan noktasında hiçbir yaratılmışa itaat edilemez diyor. Anam da mahluk, babam da. Hoca da mahluk, şeyh de mahluk. Ben ona mı tapacağım şimdi? Böyle bir şey yok. Biz peygamberlerin gönderilişiyle bu işleri anladık. Yoksa bizi havada uçanlar kaptırdı kendine bizi. Bak ben uçuyorum o yüzden bana tapacaksın. Biz de diyecektik ona. Sen beni yaratmadın ki. Benim Allah'ım var. Ayet var, hadis var. Sen nereden çıktın? Neyle seçtik bunu? Peygamber geldi de öyle seçtik bu işleri. Nasıl seçecektik olsa? Vellezi ferraka beynel müstehak lil ibade. İbadete müstehak olanla ve beyni gayril müstehak ile ibadeti hak etmez. Ananın hakkı en büyük. İbadeti hak etmez. Kocanın hakkı kadın üzerine çok büyük. İbadeti hak etmez. Haram işle diyor karısına. Kadın onu dinlemeyecek. Diyor ki namazı kılma. Diyor ki karısına içki iç. Diyor ki karısına şu herifle tokalaş. Ulan Allah bana haram etti erkekleri ellemeyi. Sen benim kocamsın diye senin hakkın mı var ki şu adamla tokalaş diyorsun bana? Ben senin kulun muyum? Karınsam kulun muyum? İşte hak edenle hak etmeyen arasını ayıran hüvel bi'asetu, peygamberlerin gönderilmesidir. Ve bi vasıtatiha, işte peygamberlik müessesesinden dolayı yud'al ibadu, kullar çağrılıyor ila tarikil hakkı celle ve ala, Allah'ın yoluna. İslam, Kur'an, şeriat, sünnet, hadis-i şeriflerle Allah'a davet yapılıyor. Biz bu kadar vaaz ediyoruz da 40 senedir ne konuşuyoruz? Peygamberlerin gelmesi olmasa, hadisler olmasa, ayetler olmasa biz ne anlatacağız millete yani? Ben ne bilirim de ne konuşabilirim? Ve biha, işte benim öbür ilahiyatçılardan yani farkım, ehl-i sünnet dışındakilerden farkım ne? Ben ayet hadise dayanarak konuşuyorum. Onlar duvara dayanarak konuşuyor. Farkımız bu. Hangimiz haklıyız? Vahye dayanan haklıdır. Akla dayanan aklıyla bulsun yolunu bakalım. Bir felç vurduğu zaman, lal olduğu zaman, böyle kaldığı zaman gelelim diyelim ona, ey gidi çok akıllıydın. Dünyada senden sonra ne olaylar çıktı? Bir cevap versene şu meseleler. Müşkilatımızı halletsene dese adama böyle yapıyor sana. Çok akıllıydın ya 5 gün evvel. Bir pıhtılık canım var. Arada pıhtı attı. Onu da kendi de diyemiyor. Yanındaki diyor ki çok akıllıydı bizim babamız da pıhtı attı. Ne olacak şimdi? Bir şeyden haberi yok. Ne çişini diyebiliyor ne kakasını. Yapıyor koy veriyor geleni gitsin. Hani çok akıllıydın hoca efendi şey efendi. Ne oldu şimdi? Öyle bir şey yok. Millete diyeceksin ki vahye tabi olacaksınız. Ben size Allah'ın yolundan bir şey dersen bana uyacaksınız. Ben Allah'ın yolundan ayrılırsam benden ayrılacaksınız. Niye millete açık çek vermiyorsun? Ben sapıtsam da bana tabi olun. Vardır beni bir bildiğim diyorsun. Evet. Ne dedi Hazreti Sıddık radıyallahu anh efendimiz? Halife oldu hutbeye çıkınca. Ben dediği Kur'an'dan sünnetten ayrılırsam bana ne yaparsınız? Sahabe-i kiram yağcı olsaydılar bizim gibi dal kavuk olsaydı. Efendim siz ayrılır mısınız? Haşa estağfurullah efendim falan. Bırak lan şu sahtekarlıkları sen. Peygamber değil bir şey değil. Peygamber olmayan herkeste sapıtma payı var. Hazreti Sıddık dedi ki bana ne yaparsınız? Bir çektiler kılıçları mübarekler. Namaza bile kılıçla geliyor. Bir çektiler kılıçları. Kılıçlarımızla dediler yola getiririz. Düzelteceğiz. Hazreti Sıddık ne terbiyesiz adamsınız lan. Ben Resulullah'ın halifesiyim dedi mi? Ne dedi? Elhamdülillah. Ne güzel ümmeti var Resulullah'ın dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bana öyle sen Sıddık'sın, Ebu Bekir'sin, ikinci adamsın falan demiyorlar. Kılıcı çekiyorlar dedi. Bunlar adamdır dedi. Ya Rabbi sana hamdolsun. Böyle bir ümmetin başına beni halife yaptın. Tamam mı? Hazreti Ömer yanlış yapar mı? Onun için yapmaz. Çünkü bir kadın orada bir fetva verse bir bakıyor senin dediğin Kur'an'a uygun diyor ya. Ben görüşümden döndüm seninkine uydum diyebiliyor. Tevazu. Kur'an sünnetten konuşulduğu zaman hemen tamam diyor. Şimdi ne olmuşsun? Talebe bir şey diyor, müriti bir şey diyor, efendim cemaati bir şey diyor. O diyor ki, sen daha mı biliyorsun ya bizim hoca efendiden? Sen daha mı biliyorsun bizim şey efendiden? Konuşma sus. Ya diyor tamam da ayet var, hadis var. Bu adam diyor ki git karını aç. Git karına bikini giydir. Git diyor ki iki tek at. Ayette hadis de yok diyor. Sus. Evliya Allah'ın bildiği şeyler var. Sen bilemezsin. Gece kim bilir ona neler geldi. Ben biliyorum neler geldi. Bayağı bir şeytan var, cinler gelmiş yani. Çünkü normal adam git karını soy der mi ya? Takıya yapmak için böyle bir şey olur. Ha. Şimdi herkesin günah işleme özgürlüğü var. Ben adama günah işleme işte adam askeriyede, adam emniyette, karısı açık olabilir, bikini giyebilir. Ben ona cehenneme gidecek diyebilir miyim? Diyemem çünkü sonunu bilmem. Tevbe edebilir. Şimdi bu yaptığı iş günahtır diyebilirim. Bunun dışında günahını bilir, tevbe edebilir. Ben onu cehennemli kimseye diyemem. Ben neden bahsediyorum şimdi? Ben başka bir şeyden bahsediyorum. Adama din adına fetva veriyor. Bikini giy diye. Ben din adına fetva verenden söylüyorum. Bikini giyen günahkar olur. Ben sana fetva veriyorum. Bikini giy diye erkeklerin gördüğü diyen kafir olur. Çünkü fetva nasıl verirsin? Fetva Allah adına konuşmak demektir. Yesteftiyonek Habibim senden fetva soruyorlar. Kulüllâ üftiküm. Söyle ki fetvayı sen vermiyorsun Allah veriyor. Ayete hadise fıkha dayanarak veriyoruz biz. Verdiğimiz fetvayı Allah vermiştir esasen. Ben fetva verecek adam mıyım? Hangi fıkıhçı fetva verebilir? Fetvayı veren Allah'tır, fıkıhçı onu açıklıyor sana. Dolayısıyla sen Allah adına diyorsun ki karını sor veya içki iç. Allah adına dediğin için sen kafir oluyorsun. Ama bikini giyen kadın günahkar oluyor. Herkesin günahı var. Öbürü de gıybet ediyor, öbürü de dedikodu ediyor. Ben hiçbir günahı küçümsemek için konuşmuyorum. Ama günahlar adamı kafir etmez. Adamı ne kafir eder? Allah adına fetva veriyorum, şunu yap. Haram söylüyorsun adama. Sen benim müridin, sen benim cemaatimsin. Sus otur aşağı, ben ne diysem yapacaksın. Sen benim ilahım değilsin. La ilahe illallah. Allah'tan gayri ilah yok. Uluhiyet var, rububiyet var. Yani ilahlık ve Rablik. Allah bu hakkını hiçbir hocaya, hiçbir şeyhe, hiçbir peygambere vermemiş. İbadet ancak Allah'a yapılır. Bitti. Sen o zaman neye göre konuşuyorsun? Peygamberlerin bir aseti olmasaydı, daha peygamberler geldiği halde millete fetva veriyorlar, adamlar dinden çıkarıyorlar. Hiç peygamber gelmeseydi bu hocayım şeyhim diye geçinenler ne yapardılar memleketi? Şeriata uymayanlardan bahsediyorum tabii. Şeriat üzere olan zaten kitaptan sünnetten ayrılmaz ki. Ona tabii ki itaat edeceksin. Çünkü neden? Allah'a itaat etmeye seni davet ediyor. Allah'a itaate davet edene itaat edilir. Mevzu bu. Ve biha peygamberlerin gönderilmesi vasıtasıyla yasılune kullar ulaşabilecekler, ulaşıyorlar. İlâ saadeti kurbil mevla ve vaslihi celle sultanu. Mevla Teala'ya manen yakınlık bahtiyarlığına ve Mevla Teala'ya vasıl olma, rızasına erme, erişme nimetlerine bir setle devletiyle ulaşıyorlar. Ve bir sebebi bi'azeti peygamberlerin gönderilmesi sebebiyledir ki yeteyesseru. Kolay o ele geçiyor. El ittila'u vakıf olmak. Alâ merziyâtil Mevla Celle Şe'nü kemâmer. Geride de geçtiği gibi. Mevla neden razı, neden razı değil. Örtünmekten razı, soyunmaktan razı değil. Efendim, mizahtan razı. Diyelim ki karınla, çoluğunla, çocuğunla böyle fıkra anlatıyorsun falan. Razı. Ama yalana sokarsan için mübalağa olmayan bir şey uçsun. Razı değil. Ne var mı yani, ben de işte millet gülsün diye iki şey uydurdum. Ya uydurdun ama yalan oldu. Olan bir şeyi anlat, gülerseler gülsünler. Olmayanı uydurma. Mübalağa yalandandır. İki tane at görmüşsün, 50 tane at diyorsun. E şimdi oldu mu? Şimdi Mevla'nın her şeyde razı olduğu var, olmadığı var. Nereden bileceğiz? Nereden bileceğiz? Her şeyi sen bunu bileceğiz. Hasta oluyorsun, ziyaretine geliyorlar. Ondan sonra işte nasılsınız efendim, iyi misiniz? Akşamdan beri hiç uyumadım. Yalan, sahte gel. Arada iki dakika kestiriyorsun. Beş dakika uyuyorsun. Tamam, beş saat uyumadın. Arada bir geliyor, hemşire iğneyi basıyor. Bu sefer uyanıyorsun. Onu kastediyorsun, uykumun içine ettiler. Ettiler, tamam. Niye diyorsun ki hiç uyumadım? Gözüme uyku girmedi. Sahte gel bak. Ondan sonra arada çorba veriyorlar ağzına. Onu veriyorlar, bunu veriyor. Yiyor, içiyor. Ondan sonra da geliyor. Tabii iki kilo pirzola yemediğinden herhalde. Diyor ki, kaç gündür hiç yemek yemedim. Nasıl yaşıyorsun? Yani yalan, yalan, yalan. Mevla bu laftan razı değil. Niçin? Diyeceksin ki eskisi gibi iştahım yok. Bu doğru. 10 tabak yiyordum, 5'e düştü. Bu doğru. Diyeceksin, 3 gündür hiç yemiyorum. Yani burada Allah sana peygamber göndermiş. Sana diyor ki bak şu yalan, şu doğru, şu razı değil. Çocuğu çağırdı kadın orada. Dedi ya, gel dedi sana bir hurma vereyim falan filan. Çocuğu ağlamasını mı susturmak için falan. Şimdi hani şeker verirler ya. O sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadına dedi ki sen ona hurma verecek miydin hakikaten, verdin mi dedi. Dedi verdim. Dedi bak vermeseydin yalan olacaktı. Dedi ya Resulullah, o çocuğu dedi ben susturmak için de yapsaydım ne olurdu ki, yani bu kötü bir şey mi? Yalanın büyüğü büyük yalan yazılır, küçüğü küçük yalan yazılır dedi. Yani yalan Allah'ın en sevmediği şey. O yüzden Allah neden razı, neden razı? Şimdi bu hadis olmasa biz de diyecek ki çocuğu susturduk, ister yalanla sustur, ister doğruyla, ne fark eder? Fark ediyor işte. Yalandan olmuyormuş demek. Doğru bir şey bu. Geride de geçti. Ve biha bir set vasıtasıyla temeyyezü seçilir cevazü tasarrufi. Tasarrufun caiz olması fi mülki teala, Allah Teala mülkünde. Neden an ademi cevazihi, caiz olmamasından. Şimdi bu mülklerin hepsi Allah. Tamam. Ama hangi mülkte sen tasarruf edebiliyorsun? İşte paranla aldınsa, ticaret yaptınsa, akit yaptınsa, arabayı sahibinden aldın, ha bu evi sahibinden aldık, ha burada ben şimdi ne yapıyorum? Oturuyorum. Burası kimin mülkü? Allah'ın mülkü. Allah'ın mülkü ama kimden aldık ben burayı? Mal sahibi kimse. O mal sahibi diyelim ki Yahudiydi. Ulan burası zaten Yahudinin malı, gir gasp et. Olur mu böyle bir şey? Allah Teala buyuruyor ki hepsi benim kulumdur. Yahudi Ermeni fark etmez. Adamın malını alırsan razılıkla alacaksın. Para verecek alacaksın. İşte Allah'ın mülkünü hangisini kullanabilirim? Cevaz, tasarruf yani kullanma yetkisi. Hangisini kullanamam? Her yer Allah'ın mülkü. Tamam kardeşim, her yer Allah'ın mülkü ama akitler koydu sana. Anladın mı? Sen şimdi bir kızla akit yapmadan, iki şahit olmadan, işte Allah'ın emriyle, peygamberin kavliyle nikah kıymadan, o da razı, ben de razı, birbirinden istifade edemezsin. Allah Teala sana ne koymuş? Bu kulum, bu kulumdan istifade etmenin usulü budur. Akit lazım, nikah lazım. Arabayı kullanmak için akit lazım. Akit yani satış, alışveriş, aldım, sattım. Akitsiz olmaz. Şimdi herif lazım biri ne yapıyormuş? Bahçeye düşen tavuk, horoz ne varsa kesip yiyormuş. Ulan demişler komşunun tavuğu, bilmem kimin horozu. Demiş Allah'ın kuşu diyormuş. Uçtu bizim bahçeye diyormuş. Onu mu soracağım diyormuş. Yani Allah'ın kuşu. Yani uçtu geldi ya, gökten gelmiş göğe. Ulan yan bahçeden geldi de ha. Yan bahçe biraz yukarıdaydı, seninki aşağıdaydı. Oradan uçtu sizin bahçeye düştü. Allah'ın kuşu diye yenir mi? Peki peygamber gelmese, ayet hadis olmasa nasıl bileceksin ki o tavuğu yemenin izni neyle alınıyor? Parayla alınıyor. Hediyelikle oluyor. Falan falan. Yani helal olmanın yolları var. Ama sen Allah'ın mülkü. Her şey Allah'ın mülkü. Allah'ın kuşu diye önüne gelenin tavuğunu yiyemezsin. Her yer Allah'ın o zaman. İstediğin yere o zaman ev yap. İşte sana şeriat gönderdi, fıkıh gönderdi, ayet gönderdi, hadis gönderdi. Peygamberler gelmese bu dünyada hangi düzen işler ya? Femsalü azil fevaidi. Bu gibi faydalar fil bi'seti, peygamber gönderilmesinde kesiratün. Saymakla bitmez. Kıyamete kadar saysak peygamberlerin gönderilmelerinin faydalarını bitiremeyiz. Fetekarrara. O zaman şu mesele kesinleşti ki ennel bi'sete, peygamberlerin gönderilmesi rahmetün, büyük rahmettir. Ve men her kim kâne olduysa münkaden, boyun eğici, inkiyat edici, lin nefsi, nefsine uymuşsa ve enkara inkar etmiş el bi'sete, peygamberler niye gönderilmiş ya, bana neymiş ya, beni bağlamıyor falan. Bunun şimdi Müslümanım, hacı hocayım diyenlerin çoğu, hadisleri inkar edenler de bu durumda. İlle ya, ben gavurum demesine lüzum yok yani. Kur'an'a inanıyor. Devamlı Kur'an okuyor. Peki peygamber hadis madis yok. Bu da aynı durumda. Nefsine uymuş. Peygamberlerin gönderisini inkar etmiş ise tebaen tabi olarak neyli hükmü şeytanil le'ini, mel'un şeytanın hükmüne uymuş. İşte onun için ne diyor? İslam Mustafa İslamoğlu peygamber diyor Allah'la beraber, Allah diyor anonim şirket kurmuş. Ne biçim konuşuyor ya? Allah'ın kurduğu anonim şirkete peygambere de hisse vermiş falan. Böyle bir şey yok diyor. Allah var, Kur'an var. Başka bir şey yok diyor. Var diyen diyor gitmiştir diyor. Halbuki peygamberin bi'seti ve vahyi, hadislerin vahiy olduğu, sünnetin hüccet ve delil olduğunu inkar eden gitmiş. İmam Suyuti diyor ki Yahudi ve Hristiyan'dan beterdir. İmam Suyuti'nin ibaresi. Evet. Onun için şeytana uyarak bi'seti inkar eden, nefsine uyarak hadis-i şerifleri reddeden ve lem ya'mel, amel etmeyen bi mukteza hükmül bi'seti, Allah'ın gönderdiği peygamber göndermesinin hükmü var. Nedir hükmü? Kesin itaat. Men yuta'ur rasul fekad ata'allah. Kim Resul'e itaat etti? Muhakkak Allah'a itaat etti. Arada fark yok. Ati'ullah, ati'ur rasul. Çünkü Allah'a itaatta namaz emreder. Kur'an'da namazın vaktini, rekatını bulamazsın. Allah'a itaatta zekat emreder. Kaçta kaç verilecek bulamazsın. Hadisleri devreden çıkarttın mı ne namaz kalır ne oruç, din diye bir şey bulamazsın. Çünkü bi'set peygamber gönderilmesini içindir, ayetleri açıklaması içindir. Canlı manada tefsir etmesi içindir. Ve öne düşüp bizzat tatbik edip hac yapması, yaptırması ve beni görün benden öğrenin buyurarak İslam'ı yerleştirmesi içindir. Peygamber'e hadisi devreden çıkarttığın anda Kur'an elinde kalıyor, istediğin gibi takılıyorsun bu sefer. İşte o zaman da İhsan eli açık gibi çıkar dersin ki paranın tümünü vereceksin. Kırkta bir mıkta bir yok der. Tam komünist. Komünistlikte mal mülkiyet yok. Her şey devlet, kamu mal. Adam diyor ki kırkta bir yok diyor. Kırkta bir yok. Nasıl bu millet verecek? Adam kırkta biri vermiyor. Bu adam kırkta 39'u verir mi? İşte ayetle hadis olmayınca Herkes kafasına göre takılıyor. Öbürü namazı 3 vakte indiriyor. Öbürü namaz yok diyor. Dua yapsan yeter diyor. Öbürü diyor ki abdeste de lüzum yok. Dua abdesti de yaparsın diyor. E salat ne oldu? Kıymus salat gitti. Ya bugün dünya kadar bu hoca geçinenlerde namazı, zekatı tartışmaya açan var. İlahiyatçı. E bu nereden geliyor? Nefse uymuş, şeytana uymuş. Resulullah'ın bi'setinin hükmünü amel etmemiş. Çünkü bi'setin hükmü nedir? Bağlayıcı itaattır. Zorunlu itaattır. Ben şu hadisi alırım, şu hadisi almam diyemezsin. Hadis sahih olduktan sonra. İdâ sahâl hadîs ve mezhebi. Hadis sahihse benim mezhebim odur demiş. İmam-ı Azam da demiş, İmam Şafii de demiş. Sen hala hadisleri ne yapıyorsun? Devre dışı bırakıyorsun. İmam-ı Azam'ı da mı geçti? İmam-ı Azam diyor, benim aklım ne kadar anlarsa anlasın. Bir hadis sahih geldi, hemen mezhebim odur. Ben o görüşe dönerim. Hatta İmam-ı Azam diyor ki, sahabeden bile bir rivayet gelirse benim görüşüm içtihadıma bakmam. Sahabenin görüşüne bakarım. Bir tanesinden bile gelse ona uyarım diyor. Ama yok diyor, sahabeden sonrakilerden gelirse Süfyan bin Uyeyne, Süfyan Sevri, işte şudur budur, Abdullah bin Mübarek bir şey dedi. İmam Şafii falan onun döneminde yok. Ha, o zaman diyor gümür rical nehanü rical. Onlar da adam, ben de adamım. Benim de o kadar aklım çalışıyor diyor. İçtihat dönerse iş, ben de içtihat yaparım. Ama diyor sahabeden bile gelse, sahabenin en etnasından gelse, en zayıf bir rivayeti bile diyor, kendi görüşüme tercih ederim. Çünkü onlar Resulullah'ı görmüş diyor. Demek ki peygamberliğin bizzetin hükmü var. Hükmü neymiş? Kesin kesin itaat gerektiriyor. Ama iki hadis gelmiş bu hususta, birini tercih ederim. Ona incelerim. İşte kan abdesti bozar mı bozmaz mı? Şafii onu aldı, Hanefi bunu aldı. Mesela ikisinde de hadis varsa tercih ederim. İkisi hakkında hadis yok ama biri hakkında sahabenin görüşü var. Hemen onu alırım diyor. Çünkü sahabe Resulullah'ı görmüş sallallahu aleyhi ve sellem. Anladın? Çünkü peygamberliğe rücu ediyor bu iş. Sahabede kafasından söyleme etkilisi değil. O zaman o vahye dayanabilir o iş. Ben içtihadımı terk ederim diyor. Peygamberliğin bi'setin hükmüyle, muktazasıyla amel ne demek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den geldiği sabit olan bir şey seni bağlar. İlahiyatçısın, profsun, müçtehitsin, hocasın, şeyhsin fark etmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bi'setin hükmü budur. Onu sana Allah gönderdiği için bağlayıcıdır, bitti. Ama sen o hükme boyun eğmedin, nefsine itaat ettin, melun şeytana tabi oldun. Ondan sonra diyorsun ki, peygamberlerin gelmesinde de ne rahmet var arkadaş. Fema zembul bi'seti. Peygamber gönderilmesinin suçu ne bunda, fihi bunda? Sen ona uymadıktan sonra, yani ve keyfe la tekunul bi'setu, peygamberin gönderilmesi nasıl olmayacak, rahmetten rahmet olmayacak? Bir sebebi hizlani. Sen rezil rusvay oldun diye, Allah'ın tevfikinden mahrum oldun diye Allah seni hidayet etmedi. Niye? Hidayet istemediğinden. E hidayet istemedin, Allah da hidayet yaratmadı. Peygamberlikten nasibini almadın. Yani peygamberin getirdiği dinden, bi'setten nasibini almadın. Bunda bi'setin ne suçu var? Bi'set rahmet olamaz. Nasıl rahmet olamaz? Olan oldu işte. Abdülkadir Geylani, İmam Rabbani'ler, yüz binlerce, milyonlarca alimler, veliler, müçtehitler, fakihler, müfessirler, muhaddisler, hafızlar, kariler, kurralar, hepsine rahmet oldu. E sana azap sebebi oldu. E niye? Okudun, hadisleri inkar etmek için. E peygamberin bi'setine amel etmedin, bana ne, beni bağlamıyor dedin, rezil rüsva oldun. E şimdi diyorsun ki, bu bana rahmet olmadı, azap oldu, şimdi ben cehenneme gidiyorum diyorsun ahirette. Bi'set nasıl rahmet olacakmış? Ya bu ne alakası var? Doktora gidiyorsun. Abi ben şimdi doktordan geliyorum. Bana reçete yazdı. E ben şimdi bu reçeteye uyarsam fayda görürüm. Uymadığım zaman 6 saatte bir al dediği şeyi 12 saatte alırsam, 2 kere al dediğini bir kere alsam, 3 kere al dediğini hiç almazsam, şundan periz yap dediğini yersem, ondan sonra da bu da ne biçim doktormuş, hiçbir ilacı yaramadı dersen, bana ne derler? Zındıklık yapma derler. Adamın aleyhine konuşuyorsun doktora. Reçeteyi uyguladın da mı şifa bulamadın? O zaman bi'set peygamberlerin gönderilmesi rahmettir. Sen tabi olursan o hadislere, sünnetlere hidayeti buldun. Yok sen kafana göre takıldıysan efendim o zaman dalalette kaldın. Ondan sonra da peygamber gönderildi de neye yaradı? Neye yaradı? Yarayanlara yaradı. Seni de cehenneme gitmene yaradı. Allah çoklarını dalalete düşürür, çoklarını hidayete erdiririm diyor. Çünkü Mevla aynı şeyi gönderiyor buraya. Ortaya gönderiyor. Ben gönderdim buyuruyor. Tabi olan beni dinlemiş olur, kazanır. tabi olmayan, nefsine, şeytanına uyan helak olur. Hoca da olsa, şeyh de geçinse, prof da olsa, doç da olsa, ilahiyatçı da olsa, haham da olsa, papaz da olsa fark etmez. Hidayete tabi olan, piyasete tabi olandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gönderilişi, bütün enbiyanın gönderilişi, hadis-i şerif ve sünnetlerin gönderilişi, iki cihanda saadetimizi temin gayesiyledir. Bu hedefe ulaşmak için mutlaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den örnek almak ve tebi'uhu le'allekum tehtedûn. Ona uyun ki hidayete eresiniz. Ve tebi'uhu le'allekum tuflihûn. Ona tabi olun ki felaha eresiniz. Umduklarınıza nail olasınız. Korktuklarınızdan emin olasınız. Buyuruyor Mevla Teala. Rabbim cümlemize İmam Rabbani Hazretleri'nin bu açıklamalarından azami derecede istifade etmeyi ve bundan sonra bi'sete daha önem vermeyi ve sünnet seniyeleri çok takip edip, tetebbü edip, araştırıp, inceleyip, izlerince gitmeyi, yol sürmeyi nasip eylesin. Amin. O sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala sahbihi sallam. Teslimen kethiren velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.